Бардо добре, що не знайшов. Занеси оцей мішок до сусіда. Не для себе ж ти старався, та й рушимо. Саливон так і збирався зробити. Буває, засяде якась мелодія в голову людині і довго її не залишає. Отак і з Данилом. Хоч би що робив, а з язика пісня проситься. Гей, гук, мати гук. От-от заспівай. Сказав Карпові, роз'ятрила пісня душу і мені. Кличе долі краще і шукати. Дочку заміж віддам, та і... Що тільки зарзулою робити не збагну. Який же ти в біса запорожець, коли про татарку турбуєшся? Бити треба це басурманське зілля, а не цілуватися з ним, подав голос Яків Момот. Бити, кажеш, насупився Карпо. А за що, дозволь тебе спитати? Басурмани на наші землі нападають, наших людей у полон забирають, мордують, на рабів обертають, заморські країни продають. Басурмани — це так. Але ж не Арзула. Звісно, вона жінка, шаблі при боці не носить. Але працею полонених користається. Може і так, а може і ні. А ти от це вже напевне чужою працею живеш, багатієш. То виходить не Арзулу, а тебе бити треба в першу голову. Мене за що? Розвів руками Момот. Бити насильників треба, які за чужий кошт живуть солодко. А бідоту таку, як Арзула, за що? Давай от повійськуємо, звідки в тебе 17 паровиць? Не сам же ти їх надбав. У мене наймити є. Звісно, вони спину на тебе гнуть, грошики тобі добувають. Ти волоки на них купуєш, а ватаки голими стегнами світять, так? Не зовсім так. Я їм плачу більше, ніж інші, тому і йдуть до мене охочіше. А те, що вони пропивають, то я не винен. От-от, брав на глузи багато чумака півтора лиха. А ти шинок завів. Чого б не почастувати п'яних замість горілки водою? Також на волики. Нехай не ходять до шинку, то й не дуритиме ніхто. А горілка там звичайна. Доведеться самому перевірити, яка горілка в шинку, і яку ти сам п'єш. Жди мене в гості, Якове, а про Орзулу ось що я тобі скажу. Немає вона ні кола, ні двора. У неї тільки й багатства, що я. Відчувала себе татарка на Карповому хуторі не як господиня, як бідна родичка. Залишаючи Крим, жінка сподівалася, що Карпо буде весь час біля неї, а вона, Арзула, по хазяйству обертатиметься та хлопчиків Карпові народжуватиме. А цей самий Карпо залишив її серед чужих людей, а сам повіявся в широкий світ. Моторошно стала на душі, неначе хто обікрав жінку. Щоправда, була коло татарки Степанида. Пісень співала, вдавалася до витівок різних, аби розвеселити мачуху. Не журилася, адже вона чекала нареченого, якого любить і який любить її. Арзула жартувала інколи. «Приїхать Карпа, два весіль справимо!» Поряд із безтурботною дівчиною Арзула не відчувала самотності, а коли залишилася наодинці, о, Аллах! Така журбота налягала на серце, що хоч тікай назад у Крим. Татарка любила гори, стрімкі здавалися й неприступні, дикою кіскою видиралася вона на самий верх, милувалася синім безкрайнім степом, високим голубим небом, казка там у Криму. А на Карповому хуторі не було того простору, не вистачало повітря. Як не засумувати? Одначе тут було інше – любов. Одного вечора сиділи дві жінки, Степанида і Арзула, на призьбі і милувалися вечірньою загравою. Неподалеку шумів ліс, за парканом стріблилася білокора береза, що досі нагадує Степаниді про безжурні місячні ночі та п'янкі Данилові поцілунки. Мирно текла бесіда, немов тиха ріка. Та зненацька її наполохав наглий цокіт копит. Встигли жінки здивуватися, як біля воріт з'явився вершник на білому джинджуристому жеребчику. «Добрий день, дівчата, курчата!» Скочив з коня, кинув поводи на стовпець, підійшов до притихлих жінок. «Ми тобі не курчат, шайтан!» – схопилася на ноги Арзула. «Я до вас із миром, а ви мене холодною водою. Який мир, ніч? Степанид, іди сюди!» Чого справді двом здоровим молодим жінкам боятися одного чоловіка? Степанида миттю опинилася біля хвіртки, дві жінки загородили дорогу на вулицю. «Чого приїхать?» – допитувалася Арзула. «Діло в мене до вас. Може, знаєте? Турів я шукаю. Чи Карпа Півтора Лиха?» «Що з Карпа?» – налякалася Арзула. «Я дочка його, хто ви?» «Яник Залеський, жовнір. Ні про Данила, ні про Карпа я нічого не знаю. Про Феофана хотів сказати їм. А що з Феофаном трапилось?» «Взяли. І невідомо, куди завезли. А дружину його я залишив на хуторі покійного Зосима Казки. Плаче вона там з дитиною, нещасна жінка. І довго розповідав про долю Феофанової родини». «Я знать, Казка, я знать, Левантина!» – вигукнула Арзула і звернулася до Яника. «Продать кінь, великі гроші дам!» «Як же ви тут опинились?» – розпитувала Степанида. «Як тільки Яник із Суботова приїхав до Чигирина, йому та іншим жовнірам велено було супроводити купецьку валку, що правилася до Василькова. Якось Яник підслухав розмову двох польських купців. Вони говорили про графиню Аспазію, яка в Петербурзі замовила їм кілька бочок вина і обіцяла великі гроші. Правда, вони не були впевнені, що графиня встигла повернутися з Петербурга в Бране Поле, а тому й хотіли послати когось на розвідини. Поїхати в Бране Поле зголосився Яник, міркував, що може знайти там турів і розказати про суботівські події. Повернувся Яник у Васильків на 3 доби пізніше, ніж велено. На думку купців, у жовніра не було причини затримуватися, добратися до маєтку, дізнатися, чи повернулася з Петербурга графиня, та й назад не послухав. Таке свавілля не минулося жовніру безкарно. Роздягли до голого тіла і сполосували до крові спину, розпареною в окропі лозою. Та заболіла в Яника не спина, а душа. І замислився він вперше в житті над своєю долею, доки таке терпіти. Шумацька валка добувалася до великого ярмаркового містечка. «Що то?» – здивовано вигукнув Момотів наймит. Усі глянули на велике стовписько людей біля криниці. «Ярмарок відкривається водосвяченням та хресним ходом і окропленням водою людей, скотів та всякого краму на продаж призначеного. Треба б і нам тої води напитись, чудодійну силу, кажуть, вона має». Чухмарив п'ятернею потилицю отець Танасій. Чумаки надержали воли на вигорку. З каплиці, проз яку їхали, чувся спів молебнів і акафістів на замовлення парафіян. З багатьох яток визирали мніхи, продавали свічки. Тут же топталися купка старших і молодших сліпих жінок. Вони жалісно і урочисто співали: «Ой, хто сей сонце держає, того Господь сохраняє, от пожару соблюдає». Навколо сліпих юрмилися люди із задоволенням слухаючи гарний спів нещасних. Впали сутінки, ярмаркова штовханина вляглася, торговці ховали свої товари. Ятки пустіли, гамір вщухав, але не змовкали, а голоснішали дівочі пісні. Недалеко від каплиці заблищали вогники, почали розповзатися в усі боки. Одночасно і в інших кутках ярмаркової площі спалахували такі самі вогники, а згодом і вся долина всіялася множеством воскових свічок. Чумаки застигли у здивуванні. Запалені свічки до чого тільки не ліпили. До возів, до піднятих угору голобель, до рогів баранів і волів. Приносили цілі в'язки загострених з одного кінця палець, втикали їх рядами в землю, ліпили свічки до них. Повсюдні співи світські й духовні, незатихаючи море вогнів і радісний, одноманітний, приглушений гул. Картина воістину велична, вражаюча. На узвищі недалеко Бранопільських марж стояв височенний крислатий дуб. Навіть не на самий верх, а лише на першу гілку. Його вилізши, можна було бачити всю палаючу і співаючу панораму ярмарку. І раптом цей дуб спалахнув. Кілька молодих очей духів здолали велетня і поначіплювали на гілках множество свічок. Отець Танасій аж скрикнув від задоволення. Послав Матвія до яток: «Біжи, вівця господня, цілого снопа купи. Ми ще і не там натикаємо». Підійшов до Данила: «Колись на такому ярмарку і дівчину гарну виторгувати можна було. Як це виторгувати? За гроші чи як? За які там гроші? Років із 40 тому ярмарки на дівчат були тричі на рік. Дівчата і молодиці, і вдовиці ставали в ряд. У певному місці перед кожною лежав посаг. Про це знали усі. Одні женихи вибирали наречену, інші – посаг. Вранці отець Танасій підійшов до Данила, поплескав по плечу широкою долоною, задоволено посміхнувся. «Ну, вівця господня, просто в райську обитель потрапили!» «Про що ви?» – не второпав спочатку Данило. «Це ж ти нараяв залишитися!» А вранці торг виявився найкращим, усю рибу парафіянам продав, тільки дюжина й зосталася для богоподобної попадії в Лампії. У дорозі, хоч би якою вона була тяжкою, усі злигодні забувалися, чи осідали на саме дно чумацької душі. Одначе, доїжджаючи до Браного поля, згадували чумаки нужденне своє життя, і моторошно ставало на душі. А чумацька валка виповзла на пагорб і на якийсь мент зупинилася. Звідти завжди добре видно було Бране поле. Біленькі хатки соромливо визирали за густої зелені садів, над ними височила стара дерев'яна церковка. Але цього разу нічого подібного побачити не довелося. «Даниле, церкви нема!» — вигукнув отець Танасій. «І правда не видно?» — здивувався чумак. «Де ж вона поділася?» А було так. У той самий час, коли граф Гендриков наказав спалити Бране поле, тільки за те, що на Чіпіртур убив двох панських псів, які напали на його овечата і рвали їх, мов голодні вовки, дружина отця Танасія Євлампія стояла біля вікна. Думала вона про чоловіка і про Леванду, що вже давно стала молодицею, вийшовши заміж за Феофана Тура. Як там вони? Чому це всі дочка і зять і чоловік залишили її саму безпомічну, недугуючу? Стояла біля вікна, немов заворожена, і зненацька нагло заволували собаки. Приглянулася пильніше, по селу вихором промчали вершники. Хто б мав бути? Прошелестів над садами вітер і стих, але не вщухав гамір, і незрозуміла для попадії в Лампії шатанина налякала жінку. Вихопилася, в чому стояла на подвір'я, і, о Боже! Горіла стара дерев'яна церковця. Не бачила і не чула більше нічого, поспішала туди, де палахкотіло вогнище, натужно і важко дихала, бачила, згоріла капличка, полум'я перекинулося далі і далі, люди добрі, зойкнула попаддя, але ніхто її не почув, не до церкви людям було, коли своє горить. Розглянулася, то в одному кінці села, то в другому смолоскипами палали будинки. Хто запалив? Глянула на небо, ані хмариночки, глянула на церкву, уже перехнябилася церковна баня. Ай-яй-яй, поспікинутися навтіки. Але не встигла.